سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة قمر خپل دعوة و ان كل شيء خلقناه بقدر سورت کے تو خبر ہی ہوئی دین مخ کے اس بات تقیامت سرد تخویف تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا توصیف دا قرآن دا دری خبری اوشوی و سلورما دی زین اللہ ذکر کی دا دی مخ کی دری و خبر و مقصد داو قیامت برازی نزدے دے دا دی دا پار اللہ وی چی تو عقیدہ ساتی او چی دی دنیا کی سکے دا غی زی دا پار کوششو کی ذکر انسانان دو قسم دی سو دی دنیا کی لگیا دی دا دنیا کارونا کی دی دنیا دا پارا او صدا سی دی چیغی دا دنیا کار دو رکی چیر دنیا دا وقت پی تیر شی دا دین کار لے وقت ورکڑ دی دی دا پارا چی آغا جان سمشی و سرا اللہ پاک تخویف ہم ذکر کو سنگ اس بات تا قیامت کو نو سرے تخویف ہم ذکر کو وی یارولو چگور زما عذاب دیر سخت ہے ما سر دیر سختی دی دی دنیا کیوں گو رہے ہو بیا دا آخرت آخو لاتا سلی دلی نی دی نو چه غیل اللہ ورسی دلی نی دا غیل مخ کی زان جوڑ کے چه غارو نوی نی نو زدید پارا بلار سی اللہ مخ نہ پویگو نو توصیف دا قرآن یوکو تعریف دا قرآن یوکو ددی دا پارا چې قیامت تا زان جوڑے دا اغزے دا عذابونو نا زان بچ کے نو قرآن ناوالا نو دا دری خبری چوشوی چاچے زان نرے جو کرے نو دا اغا حال لگو گو رب دنیا کی دیتا تخویف دنیاوی ہوئی او څنګه چې اغیو سعمل اغی کو دا اغی دا وجن اغی پا دنیا کی تباشو نو دغس عمل کتاو کو نو تبم تباشی نو دا سی کارونا مکوا څنګه چې قومی نوح کریو عادیانو کریو سمودیانو کریو قومی لوت کریو فرعونیانو کریو کنستا عاقبتا و انجام باهم دا اغی پا شان شی ذکر دا اللہ قانون دا مستمر دے دا اللہ قانون چې د کم وخت نه دنیا آباد دا او الله سلسله شروع کړی دا پوه کولو د خلقو کتابونه شروع شوی دی انبیا شروع شوی دی د دې لپاره چې دا خلق په دې مسله پوه شي نو چې څوک پوه نشو نو الله د مخ د ځمکې نه لرې کړو زیات قومونه د الله په عذاب سره معذب شو دا امت الله یری په واقعاتو د پخوانو قومونو چیغی نو منلی لا اله الا الله، اغي نو منلی چې زمون خالق او مالک صرف الله دی. الله مانو خدای نوی چې صرف الله دی، اغي وی دا نور وسرم شته نه زولی دی او برخه خاوندان دی، او دا خو په مونږ باندې چا نظر دی، او زمون په مال او په دولت کې زکه دا برکت دی، او کدا مونږ دا اغي په نوم باندې سو نکو نو بس مونږ ته پته راوي مونږ ته نقصان را رسی نو بس دا اغي په خوانو مشرکانو دا ګناه، او ننم د مشرک دا ګناه دی. الله ول عذاب ورکی یا دنیاوی او یا سبا په قیامت کې، نو صرف د دې وجنا چې د خلقو الہ یو نه دی، دا الله صفاتونه راغستی دی او په دې خلقو کې تقسیم کړی دی، هر چاله ورکړی دی. ځکه چې په هر قوم کې د خلقو اولیاء جوړ کړی دی، په هر قوم کې اولیاء یا شته یا نشته، د خلقو په هر قوم کې جوړ کړی دی. پنجاب والا ځان لدی، سن والا ځان لدی، بلوچ والا ځان لدی، او زمونږ خلف ځان لدی، او په عربو کې ځان لدی. کدا عرب لخری دا لګه ټوټه نور چاپیر عربو مونږ تر دې ځای یو عالم وی وی سودان کې اوس هم په مقبره کې وخیله لی دا د غیر الله د پاره نظر نظرانی او منختی شرکیات ته عربو نوم نه دی ختم، که ختم دی نو د دې لګې حسین ختم، او هغه هم د چا کوشش او محنت. بهر حال الله تقریبا دا 15 قومونه ذکر کی را روانو آیاتونو کې، دا تخویف دنیاوی دی، او سلورمه خبره ده د سورت اتو خبرونه. کذبت قبلهم قوم نوح، معنا خو اسانه ذکر چې ما ته نه دی یاد، خو سوره او زله دا واقعا ذکر شو. عادیانو مو، سمودیانو مو، فرعونیانو مو، بشماره ده. کذبت دروغجن کړیو، قبلهم مخکر دینا قوم نوح، قوم د نوح علیه الصلاة والسلام. سوکو نوح علیه السلام دروغجن کړو، ټول انبیا دروغجن کړو، خبره یوه ده، ځکه د ټولو انبیاو خبره یوه وه. دروغجن کړیو مخکر دینا قوم د نوح علیه السلام، فکذبوا عبدنا، پس دروغجن کو بنده زمونږ نوح علیه السلام. وقالو اویوی مجنون، لیوانے رے نا لیوانے وطولی بھی. یو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ یاد کے دور اللہ یاد کے جدا خلق تاسو تلیوانے ہوئی. لداغی حدیث نا بعد خلقو چیغا جاہلان دی نپوئی گی، او یا دان پا زورا باندے او دکڑے دے، لاغین دا ذکر ندے مرادو دا کم چې په جمعهتونو کې نن کیږي. پنجاب کې یو ځای بل دی، تاسو ګورئ په دې دغه باندې، او پټکی والی ښه برابر سوچګیری پریښي، اوږدې جامې جوړې کړي، او په جمعات کې چې هغې کم اتڼ واچوي نو دغسې ګډا بار څوک نشي کولی، او هغې د الله په کور کې لګیا دي. آپله ورته قوالی لګېدلي، ناتونه ماتونه لګېدلي، او هغه ناتونه دي په جذبه کې راولي. جذبه کې نه راولي خو شیطان دی، دا پکې ورننوتی. نو بس څوک په مخ کې دي، څوک په رستو دي، او څوک په بل ور پریوځي، او یو غوبل جوړي د الله په کور کې. دغه ذکر هم شوی په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، دغه ذکر هم په شریعت کې را روان دی، خو داسې چاندي کړي چې حلقه جوړه کړه په جومات کې، او ذکر به شروع شي دلاور کې، او پیرو غالباً سم ژوند دی، د یو حق پرز دی. زمونږ د طالبانو به یو مرض مونږ به ګرځېدو چې چا به ویل تخه ملا دی، مونږ به هغه پسې لاړو. چا به وي دغه ځای ډېر یو پرهیزګاره انسان دی او عالم هم دی، مونږ به وي ته چې لاړ شو چې وګورو. زمونږ دوه درې کسان وو، لاړو لاهور ته، ځکه چې هغه د یو حق پرست ځای و، مرکز و، ډېر حق پرست انسان و. د الله توحید به بیانه و، جیب کې به چڼۍ ګرځولې، پنجابیانو کې داسې چته د چا ډوډۍ به هم نه خوړه، او بس د الله کتاب به بیانه و. د هغه غالباً تفسیر هم شته، نو مونږ ویره ده داځې به ووینو. نو هغه به د په هفته کې به صرف د اتوار په شپه باندې جومات ته راغی، د اتوار په شپه. نو زمونږ طالبانو پرې د هغه وخت نه پتوه ولګوله، منگوی چې پاپته کې دی یو شپه راځي او دا رسه د پار راځي نو حلقه به لګېدلی وه د ذکر او په هغې کې به دا دنیا ناسته وه نو بس ذکر به شروع شو هغې به چې څه خو د الله نومونه د دغې ذکر به او شروع به شو نو بس کله ناکله به پکې سرونه خوزور شروع شو خولۍ به پراماتې وي بره به یې نه کاته یو هاهو بجو بس هغه به بیا لاړو نو بیا به د جمعې پر وزبانې خطبې لراغې نو خطبه به یې داسې وي چې لیکلي لکه دلته چې لیکلي ځان ته به یې تقریر لیکلی وو مونږ دې خلکو نه تاپوس وکړو چې دا دی ولې به دې هفته کې بار نه راوځي الله والا دی الله والا دی یعنی الله والا پیغمبر نه و چې هغه به هر لمونځ په جومات کې کوو صحابه الله والا نه و پیغمبر خو هغه ړوند صحابي ته ووی وی زه کور لمونځ کوه نو چې هغه لاړو نو ورته یې وی ته راشه خبره واوره دوباره یې راوغوښتم وی بانګ اورې هغه وی او واجب وی راځي به جومات ته نو لانده ته نه مستثنا نه دي که چاته ډېر هم تکلیف دی خو ځان له لمونځ په کور کې فرض ټیک ده چې غاړه به اخلاصه شي خو سب اخلاصه شي دغه مون مون نه دی دا به جمع سره کوي ورکعو مع الراکعین الله څه د پاره وي نو وی دا الله والا دی نو الله والا به صرف د جمعې تقریر له راغې نو د جمعې لمونځ به وکړو او د اتوار په شپه به حلقې له راغې نو ذکر به شروع شو او ذکر به څه و چې دنیا وړقی ده دا ذکر ته نه دی مرادو داغې حدیث نه چې تاسو الله یادوی تر دې چې خلق تاسو ته لیونی وي او په تاسو باندې حل راشي او بعضې کسانی که تاسو لیدلي نو ممبر باندې یا بیان کوي او یا نعتونه وي خلکو پیسې راغستي او بس ورسره خوا کې ولاړي او په هغه باندې هغه پیسې ورولي سیوا به یې د دې خلکو نه د دین مقصد به دا و وقالو مجنون دی نوح علیه الصلات والسلام باندې څنګه فتوا لګوله چې دا لیونی دی یو تن سره به ولاړو هغه ته به مسله شروع کړه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نو دوو تنو سره به ولاړو نوم دا به وي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره سوره نوح سوره روان تبارك الذي تبارك نوح عليه الصلاه والسلام یو تن تم دا خبره وو دو تن تم دا خبره وو نو ښکار به هم دا وی او اعلان به هم کو او په چوکونو کې به هم ګرځېده دا مسله و دا غاړو بل خبره نه وو دا سوره وخت نه نیم سو کاله هغې وی مجنون دا خو لیونی دی د ده خوړو بل کار نشته بس هم دا یوه خبره دا دین بس دا دی چې ته د الله بندګي وکړه او د بل چا بندګي مه کوه نور دین نور دی سه خو دوه سیزونه دي که نه چې لا اله الا الله د الله بندگی کوه او د الله نه سیوا د بل چا عبادت مه کوه بل چا ته آوازونه مه کوه بل چا ته فریاد مه کوه الله اوري الله د هر چا د حاله خبر دی الله د هر چا حاجت پوره کولی شي الله د لرې نه هم اوري او د نږدې نه هم اوري او د هر چا اوري دا پکې نشته چې د چا اوري او د چا نه اوري اجیب دعوت الداعی اذا دعان الله وایي چې څوک ما ته آواز کوي نو زه د هغه دعا قبلوم چې لبیک وایه بنده ته څه غواړې دا یوه خبره نه هغې ورته ځکه دا فتوی پ ولګوله وي مجنون دا خو لیونی دی وزتوجر دا خبره هم د هغې ده نه یو معنا مطابق لیونی هم دی او رټلی شوی هم دی هر ځای کې دا خبره کی نو بس هر ځای کې خلق زوري هر ځای کې پې د ګټې گزار کیږي هر ځای کې پې پتوی لګي او څوک وی نه دا وزتوجر دا قول د الله دی وقالوا ويدي قوم نوح عليه الصلاه والسلام فتوى ولغول فدباني مجنون داخل ونه دي وذجر اللهوي او دي دي زور له شيو دي دي رټ له شيو اللهوي زمار توحيد دوجنا هر چا په هر کوسکه او په هر جبه باندې هر قسم زور نه چې داغنه کې دنه دلې ور کړی دا وذجر د توحید مسله داسې ده چې دې کې وستانه خپل هم خفه کېږي او پردی به هم خفه کېږي تب انا د خپل لحاظ کې ونه بده پردي لحاظ کې او چې صحق ته نه غبا وای. موسی علیہ الصلوۃ والسلام غریب دومره په جذبه کې راغی چې روغ د سر نه رونیو د ګیر نه رونیو. هغه وته وی ابن قوم اے د مور زیه اته باندې څه چلش دا سو چې هغه د الله په توحید دومره خپه کېده دومره چې دا زه تلی وم او الله مالا دور لوی نعمت او احسان په سلوی خرده کې ستاسو د لار د پاره ستاسو رهلیت د پاره یو خسته کتاب راکو زما تر راتلو پورې تاسو صبر نشو کولی او ځان لمبل له کتلې د سی عبادت هم شروع کړې. وس د جر نوح علیه الصلاه والسلام رټل شویو زور ل شویو د قوم د طرف نه د ست د وجنه توحید د وجنه. فدعا ربه نوح علیہ الصلوۃ والسلام آواز کو خپل رب تا او دعا کی داوی انی مغلوب فانتصر. اے رب زما زکم زور ما انی مغلوب اے ضعیف فانتصر نو ته زما امدادو کی مفسرین معنا کی فانتصر لدینک اللہ ته خپل دین د پاره دین انتقام والی زکه نه نیم سوا کال ما ستا دین دی تا ورسو دی دور بہترامی اکڑا چې زما خلاف فتوی ستا د دین سپکاوی الله ستا د ذات او ستا د صفات سپکاوی ځکه چې ته د الله در پریدی او د بل در ته ځي خو د الله بہترامی کوې الله ته آواز نه کوې او وت سوا یغوس یعوق او نصر پنځو الیحه او پنځو خدایانو پسې ګرځې دا خو د الله بہترامی کوې کنه وما قدر الله حق قدرې نو الله ته د خپل دین دپاره دین انتقام واله بدل دی واله بس ٹیم پکی بیا نه تیر شوی هغه یو بل توصیت شروع کړه په دی باندې سړی بس پینګیر شو بوډا بشو نو بچی نو وصیت به وصیت کو چې ما لګ بوزر بازار تا نګر دې دو بنو نو هغه په ډپ باندې کې نو لیو ټول ورځ به تیر شو دا د ګرمې نو په مازیګر کې بچی تنو حلی سلام را روان و ته به بچیا د تا وګوره دا پیژنې د ته خبره غوړې وانه ناغی یو بل توصیت شروع کو چې کم با مړ کې دن هغه به کشرانو توصیت کو په دی باندې چې ګوره زم رمه د ګور په غاړه ما خو ګوره دې ځوان د خبرو نه بزانو ساتي. الله دعا قبول کړه ففتحنا ابواب السماء زکه سیرا ولیدا پرانستی مونږه دروازې د اسمان بما ام منهمر پاغا عبورا بیدن کو سرا ابواب السمائی اللہ ویمونگا پرانس دروازی دا اسمانو یو طرف تا اتفاقی خبر دا دا تمام علماء چی باران دا وریز نکی دا اسمان ننکی وریز اللہ سبب گردو لی دا او چی کم دا کخکارشی نو خلق ویوس با نو هواگانی مقرر کری دی اللہ پا خبال قرآن کی وارسلنا الریاح لواقحا سورت الحجر کی ترشیو اللہ وی منگا ہواگان رولی گو با چون کی پا وریزو کی ناغا دا برو چطی دا دریا بنو ناو پا دی وریز کی اچھائی نو بیا آوا تا حکمو شیوی وہ سے بوز اپلانی کلی تا چا کلی تا او رسی نو داغا زین باران دا وریز نوشی دا قرآن دا بیشمار آیاتون ندا ثابت را چا باران دا وریز ندی او دلتا اللہ سوی ففتحنا ابواب السماء مونږ پرانستی دروازې د اسمان بما ام منهمر پوبو راویدون کو سره وې د اسمان نه یو ځل براغلی تر اوسه لا بیا نه دی راغلی په قوم د نوح علیه الصلاۃ والسلام باندې ته څوک سوالو کی چې داسې باران په چا شویو چې هغه د اسمان نه شویو او دا یو ځل شوی دا قوم د نوح علیہ السلام مفسرین ذکر وی چې دروازې د اسمان وی دا یو ځل کولو شوی دی او دا غزه نو به شروع شي هغه کې وریز نو وریز ته پکې اډر نو بس دارې کوبوي ور روانې په کته باندې بما ام منهمر. دویم یو نقطه پکې دام ده چې باران کیږي نو د وریز نه کیږي او دا باران شوی د وریز د درک نه لګي بالکل اسمان پاک شي نو هغه باران چې بغیر د وریځ نه شوی دی او هغه باران چې ډایرکټ د اسمان نشوي دي دا په قوم د نوح علیه السلام باندې. نو په دې یو عذاب باندې معاف کړو نه. وفجرنا الارض عيونا او اوچلول مونگا روان کړی مونگا په دې ځمکه کې چینی مونگا روان کړ ځمکه عيونن د چینونه یعنی په دې ځمکه کې مونگا چینی روان کړی ځمکه نو مبروته حتی کې چې خلاف القیاس کار پکې وشو په تنور کې خور بلیږي کنه نو تنور نو مبروته چې کوم ځای کې وي تنارانو تنانیرو نو وی داغی نو بروتی و دا یو علامم وردی دا پارا چه کل دا تنور نو بروتی نو اللہ نوح علیہ السلام تاویدی و تا پوشا و سزاب را روان دا صورت حود کی تیر شوی فلتق الماو پس یوز شویو با علا امر قد قدر پاغا حکم دا اللہ بانی چه غان دادا شو دا مخکینا فلتق الماو یوز شویو با یعنی فلتق الما آنی دوالاو با د زمکی دا وبو او د اسمان غوبو دا یو ځای شوی په غاندازه باندې چې قد قدر د الله په علم کې غاندازه شوی د اسمان وبم اسمان ته حکم کړو چې دور وبو او زمکی ته حکم کړو چې دور وبو 70 کته نه اوچتی کا او اسمان ته وی تر بره نه وره غاندازه چې پوره شو نو زمکی ته ویل شو ته وبو اوس کا پرې واپس او یا ارض بلعی ماکی و یا سما وخلی او اسمان تیوی تو با بندی که اغا خپل اندازه و شپگ میاشتی اغا عذاب و اغا و با سیده و با دی بانی ولاری ده غسی تیشتی ده نوح علیه السلام ده غی ده پاس گردی ده و ده غر ده پاس اغا تیکو شو جو دی غرو او فاق قضای بانی پاتی شو ذکر پسیوی وهم الله او منگا سور کرده ده لرام علا ذات الواحن و ده سر علا سفینتن ذات الواح و دسر ذات الواح دا صفت ده او سفینه دا موصوف ده اگو تا پا کلام که پتر او سور کرده مونگا دلرا پا اگه کشته بانده سنگ کشته وا ذات الواح و دسر چه اگه خاون دا دا تختو و دا میخونو وا نوح علیه السلام با دا سور وقتی جوڑا کلون دی وجنه دا اگه باره که رادی چه اگه نجارو دا لرگی کار بیکاو دیا پخپل جوڑا کرے ہو اللہ و طویل وسنع الفلک بی اعیننا مونگ دا تا گورو مونگ ستا حفاظت کو کشتے جوڑا وا پا وچ از مکا کشتے جوڑی گی قوم بار پور خنداغانے کولے تختیوی او بل طرف تمیخونو دا دی کشتے کار سو تجری بی اعیننا زیبا روانا بی بی اعیننا اے بی مر ام مننا سرین مانا کئی بمر ام مننا زمونگا دسترگو دا نظر دلان دی اللہ و تکاتو چی کشتے روانو تجری بی اعیننا او سوک مانا کئی تلا دا کشتے زمونگا پا حفاظت کی جزا ان لمن کانا کفر دا بدلوا دا غچار ترپنا چی دا غنا کفر شیو دا غین کار شیو سوک مانا دا سکی جزا ان دا جزاوا دا قوم دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا غید پار جزا و دا غید عمل چی اغا انکارو دا اللہ را توحیدنا لمن کانا کفر و دا اغا چار طرفنا چی اغا بانی کفر شو یا دا اغا ناشکری شویوا چی اغا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اغلا دا بدل واغست دا دی قومنا نو دی دکلو او دا اغی کشتے باقی پاتے ولقد تركناها آية او يقينا پريخوا مونگا دي کشتے لرايا و نخا دنیا کے نخا و نخا و روانا و روانا و نوح علیہ السلام کرے ترشو او صحابہ بکم وقت نمو پسترین ذکر کلی چی اول دا دی امت یعنی صحابہ دا کشتے لی دلی و اقس بجودی غربان دی کاغ کشتے نو نو لرگی بے پراتو سو کوئی ندا مطلب ندے مطلب دا چې نوح علیہ السلام په دنیا کې ډومبه سړی او چې کشته جوړه کړې و نو الله وی دا غنه رستو دا کشته تر اوسه پورې روانه دی جوړیږي یعنی دا هغه جنس مونږ دنیا کې باقی پرې خوده ولقد ترکناها آیا پرې خو د مونږه د کشته لره یو عبرت او یو نخه چې تر اوسه پورې تر قیامت تر ورځې پورې هغه کشته جوړیږي دغه سي کشته وا او سو کوینه معناوم حقیقت ته چې په غربا نه ناستو او دا غیغه تختی ډیره زمانه پوری پرتی وی پاغرو فهل مم مدکر نو اشتره سوک سوچ کوونکې چې دین عبرت والی فکیف کان عذابی و نذر سرنګو زما عذاب او زما يرول الله وی عبرت لګواله واقع د نوح علیہ السلام نه د قران داسې قصې خو نه لږه بس دا قصه واورې دا نه ته نه عبرت والا چې دا قوم د نوح علیہ السلام څه کار کوي په دنیا کې دی الله مانو خو سره د دینه د الله د پاره نورم شریکان کتلی وو پینځو هغه وخت پینځو وات سوا یغوس یعوق او نثر رسو په سوره نوح کې راشي دا غي نمونه دا سوکو دا نیکان بنیانو د آدم علیہ السلام بچو چیاغ کرد دنیا نے لاڑ وفات شو نو دی داغی دا قبرون نا مزارون نا جوکرو داغی تعظیم بے کاؤ داغی دا پارا بے منخت کولی داغی قبرون لبتل راتلو داغی تا بے سجدے کولی باقیدہ عبادت شروع شو داغی بی منگ دی تاوائی و دی اللہ تاوائی نو تا سپخ پلان دازو لگوی چی دا زیارتون دا قسم اجازت وستا دا نوح علیہ السلام دا زمانی نا دا نیکان و بنیان و عبادت شروع اغه وسم شروع دی او چې څوک ته انکار کینو تاسو لار شه خپل ملک کې لګور دی وی ګوره په هر ملک کې هر جبه والا انسان له زیارت جوړ کړي په هر مقبره کې به شمار دي کنه دا چا ویلی کوم نبی دا ویلی کوم صحابي دا ویلی کوم یو فقيه او امام دا ویلی چې تاسو قبر پوخ کې او جنډې په دراو او شالونه په غړاو او شمه په کې بلې کې لیکل په کې او دا د پلاني زیارت ته مزار دی په دې صحابو کې خو زویم د دې بقی یا معلا پشان مقبره به دنیا کې بل نه یو مکه کې ده بل به مدینه کې ده ځکه چې په دې کې کم خلق دفن دی نو د هغې مثال د اسمان او د ځمکې یو ځل لیدلی ده بس دومره لوی خلق و نو په هغې کې خو یو زیارت چا جوړ نه کړ چې دا پکې د عثمان صاحب او دا پکې د فلاني صاحب او دا پکې ټول صحابه هلته دفن دي کړه او چې کوم ځای کې هم دفن دي نو څوک صحابه زیارت لم نه ځي هغې بس د کلي مقبرې ته ورشي زیارت وکړه مثلا در چې قبر له ورشه زیارت وکړه او بیا راځه عبرت دې نه واله دا خو د قوم د نوح علیه السلام چې هغه مشرکان وو نو د نیکانو بنیانو عبادت یې شروع کړو دا زموږ خبره اوري زموږ د حاله خبر دي فکیف کان عذابی و نذر الله وي زما عذاب څنګه او زما یرول ولقد يسرنا القران للذكر او يقين من غسان كره القران دفاره بنصيحته دفاره عبرته فهل من مدكر لا هل سواليه ديت استفهام وي الله تفوستي هل من مدكر اشترس بري دنيا کے سوکو کہ بادشاہانو کیو کہ وزراو کی کہ عوامو کی کہ طالبانو کیو کہ مولیانو کی فهل من مدكر که په عربو کې او که په عجمو کې د قرآن داسې عجیبه قاعده ده الله وی قرآن مې آسان کړی دی ذکر د دې ذکر نه مرا صرف یادول نه دي اگر چې دغه معنی هم صحیح ده خو الله وی ما آسان کړی د نصیحت لپاره د عبرت لپاره که دا ګران وي نو چا به په دې خوله هم نه و خوځولې مفسرین وایي خو الله دومره آسان کړی دی چې هر جبې والا په قرآن باندې خوله خوځوي نو الله وی شتره څوک چې هغه په دې کې تدبر وکړي او سوچ وکړي او عبرت ترې واخلي د قران د هر آیات نه او د هر صورت نه او د هر واقعیا نه د هر قصې نه دا معلومه کی چې بیا هغه سي عزا هغه سي کارونه نه کوي کوم چې په خوانو قومونه کړی و دا غي د وجنه الله تبا کړی و دا د تخفیف دنیاوی نه لومبه واقعا کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن کړی و مخکر دینا قوم نوح علیه الصلاه والسلام فکذبوا عبدنا پس دروغجن کو بند زمونگا وقالو ویوی مجنونن دا خو لیونه دی وزدجر او رټل شوی دی زور لشوی دی فدعا ربه نوح علیه السلام آوازو که خپل رب تا انی مغلوبن فانتصر چه الله زه کمزورم زما امدادو کی زه کمزورم انتقام والی دینا د خپل دین ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر پس پرانستی مونگا دروازی دا اسمان پاغا و بورا بیدن کو وفجرن الارض عیونن او چلو لی مونگا پا دیزمکا کچینی فلتقل ما او علی امر قد قدر پس یو زی شوی و بد اسمان و دزمکی پا آغا اندازه باندی قد قدر که آغا فیصل شوی و اندازه کرد شوی و دلار طرف نا و حمل نا ہو او سور کرد و منگا دلرا علی ذات الواح و دسر پا آغا کشته باندی چه آغا خاونده ده تختو و ده میخونو و تجریب اعیوننا لبا دا کشته زمونگا ده نظر دلانده لبا دا کشته بی اعیوننا زمونگ پا حفاظت کی جزا ان دا بدلوا دا دی قوم دا پارا دا غید و عمل دا وجنا لمن کان کفر دا هاگا چا دا طرفنا چه دا غنا شکری شوی وایا دا غا کفر شو ولقد ترکناها آیا او یقیناً پری خودا منگا دی کشتے لرا یو نخا دراتون کو خلقو دا پارا فا حل میں مدکر نو آیاشتر سوک سوچو تدبر کو ان کے فکیف کان عذابی و نذر سرنگیو زما عذابو یرول ولقد یسرنا القرآن للذکر او یقیناً آسان کردے منگا قرآن دا پارا دا نصیحت و دا عبرت فَهَلْ مِن مُدَّكِر نَآیَ اشتَدِ سُوچ و فکر کو ان کے دی قرآن کی